कितने? चार सौ चार। कर्म विधि नाम ज्ञान नियोग से सत्व मानांतराद गम्यते शब्दादवा। कर्म विधि जितने ज्ञान विधि का शेष है, अन्य प्रमाण से था शब्द प्रमाण से नाद्यो दृष्टान्त वैषम्याद। दृष्टान्त दिया नगर आदि, नगर जाना चाहते हैं ग्राम मार्ग उपदेश किया जाता है, तो शब्द से ही नगर प्राप्ति के साधन ग्राम मार्ग शब्द से होता है, दृष्टान्त दिया, इसलिए मानांतर नहीं। नैव मान्तरतः सिद्धेरे नैवाक्ये तत्समञ्जसम् वेदे तु वक्त्रभावत्वा दभिप्रायाद्य संभवः। नैवम मान्तरतः निर्वाक्ये सिद्धेर तत्समञ्जसम्। निर्वाक्य में वो दूसरे के लिए कहता है, अन्य प्रमाण से सिद्ध हो जाता है, अन्य प्रमाण सिद्ध होता है कि उसे कह करके रुचि करके ग्राम मार्ग बहुत बता करके नगर जाने के लिए। वेदे तो वक्तृ अभावात् वक्ता को ही नहीं, अभिप्राय आदि वहाँ संभव, अभिप्राय किसके ही नहीं, कोई वक्ता ही नहीं, इसे उसका अभिप्राय ऐसे भी नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ अन्य किसी प्रमाण नहीं। तो ये इसी उद्देश्य से कहा गया कि ज्ञान में प्रवेश करने के लिए कर्म विधान किया गया, ये सिद्ध नहीं होगा। पौरुषे वाक्य प्रलोभनार्थम फलौती रुकता, प्रलोभन के लिए फलौती कहा। पुरुषाभिप्राय से मानांतरण ज्ञान तो सख्या था, पुरुष का अभिप्राय अन्य प्रमाण से जाना जा सकता है। अतो नगर मार्गस्थ ग्रामादि गुणोक्ति नाम नगर प्राप्ति का शेष है, जो क्या वो ठीक ही है, नगर प्राप्ति को करना चाहता है, उसमें मार्ग में स्थित तो ग्रामादि का गुण कथन नगर प्राप्ति के लिए अंग रूप से कह सकते हैं। वेदित अपौरुष विप्रलम्भादि अभावादि, वहाँ कोई विप्रलम्भ है ही नहीं ठगने के लिए। वेद में जो यजेत स्वर्ग काम आदि फलश्रवण प्रलोभनार्थम न तथा च मान्तरा गोचरार्थे, वेद अन्य प्रमाण का विषय नहीं, इसमें वेद जो कहा कुत श्रुत्यादिना विना शेष से श्रिता इति भाव, श्रुत्यादि श्रुतिलिंग वाक्य प्रोक्षण आदि प्रमाण के बिना अंगांगी भाव कैसे निश्चय होगा। कर्म वाक्य फल कथन करने वाला है, वक्तृभावत्वाद वक्तुर असत्वाद इत्यावत, वक्ता कोई है नहीं वेद में, जैसे किसके अभिप्राय से माने इसे भी नहीं हो सकता है। द्वितीय अद्धो ग्रामोक्तेर नगराप्ति शेषत्वम उपछंद को अवगछति प्रतिपत्ता वा प्रतिपितृ वा। द्वितीय पक्ष में शब्द ही प्रमाण कहेंगे। अद्ध मार्ग उक्तेर नगर प्राप्ति शेषत्वम और अद्ध ग्राम उक्तेर, रास्ता में स्थित ग्राम का जो कथन है नगर प्राप्ति का शेष हुआ अंग हुआ, ये कौन जानता है? उपछंदों को अवगछति, जो कहने वाला रुचिकर शब्द कहने वाला, प्रतिपत्ता वा जो जानता है प्रतिपत्र वा, तो उपछंदों को अवगछति प्रतिपत्ता वा प्रतिपितृ वा, जो जानता है अथवा जो जानना चाहता है नगर नाद्य। यदि उपछंद कहे स्वयं स्वयं शब्द प्रयोग क्यों करेगा? नाद्य उपछंद शब्द प्रयोग करता है दूसरे लिए, स्वयं जानने के लिए शब्द क्यों प्रयोग करेगा? शब्द प्रयोग से परार्थत्वात् दृष्टान्त के से वक्तृ अभावात्, दृष्टान्त में तो शब्द प्रयोग परार्थ है, उपछंद स्वयं प्रयोग करता है अपने जानने के लिए ठीक नहीं, और दृष्टान्तिक वेद में कोई वक्ता ही नहीं, इति अभिप्रेत कल्पांतर प्रत्याह प्रतिपता प्रतिपुभा। यद्वा तत्रैव तात्पर्यम् यत्रोपछन्द्यनीयते नगराप्तौ तु मान् भावात् प्रयतेत पुमान् कुतः तत्रैव तात्पर्यम् यत्र उपछन्द्य नियते उप कह करके जहाँ लिया जाता है वही मानने का तात्पर्य ग्राम प्राप्ति करे नगर आप तो महाभावात प्रमाण है नहीं कुत पुमान प्रयत तो नगर प्राप्ति के लिए क्यों प्रयत्न करेगा। यद्वा इति अविशिष्ट पक्ष निषेधार्थम प्रतिपत्ता ही अविशिष्ट अवशिष्ट अवशिष्ट पक्ष मतलब प्रतिपत्ता हो अथवा प्रतिपिशु हो ज्ञाता हो अथवा जानना चाहता है दोनों के लिए प्रतिपत्ता ही मार्ग ग्राम उगते तत्रैव तात्पर्य प्रतीति नान्यत्र तो जानता है मार्ग ग्राम मार्ग कहते तो ग्राम को जानने के लिए कहता है शब्दात मानांतराद वा नेतुर नगर प्राप्ति अभिप्राय से अज्ञातत्वात् शब्द प्रमाण से अन्य प्रमाण से जो लेना चाहता है नगर प्राप्ति उसका अभिप्राय तो ज्ञात नहीं न से ज्ञाता ज्ञात शेष शेषिता ज्ञात नहीं नगर प्राप्ति अज्ञात है और ज्ञात है ग्राम प्राप्ति उसे दोनों में शेष शेषी भाव कैसे ज्ञान होगा। ज्ञात है ग्राम प्राप्ति जो कहने वाला कहता है और अज्ञात है नगर प्राप्ति तो दोनों में अंगांगी भाव कैसे होगा। प्रतिपता प्रतिपत्ति उसके लिए शेष शेषी ज्ञान नहीं होगा। तन्नगराध्वगामुक्ते तस्मिन्नेव तात्पर्यम श्रोतृगोचर श्रोता के विषय हो गया उसमें तात्पर्य ग्राम कथन नगर के रास्ता में जो ग्राम ग्राम का कथन करता है ग्राम में तात्पर्य तथा जो तत्प्रभुति अध्ययन व्युत्पत्ति बालोपि मार्ग ग्राम गति उते नगर गति शेषत्व ना आकल वो नगर गति का शेष है ऐसे ज्ञान उसको नहीं होता है क्योंकि जैसे कि उसका मार्ग ग्राम गति का तात्पर्य उसमें इसके निश्चय होगा बालोपि मार्ग ग्राम गति का कथन नगर गति का शेष ऐसा नहीं निश्चय करता है। तथा कर्म विधि नाम अपि न ज्ञानाधिकार शेषता शाब्दी कर्म विधि ज्ञानाधिकार का अंग है ऐसा शब्द प्रमाण से सिद्ध नहीं होगा। मार्ग ग्राम गतिर नगर गति शेषताया श्रोत्रादि अभिषेय भी वस्तुतः तस्या तत्शेषत्वाद ग्राम गति उतेर नगर प्राप्तो तात्पर्यवत कर्म विधो कर्म विधि नाम अभी ज्ञान नियोग तात्पर्य अतो न दृष्टान्त वैषम्य व्यत्यासंख्या अभी वही दृष्टान्त ठीक बनेगा विषमता नहीं है। ग्राम नगर ग्राम मार्ग ग्राम गति मार्ग में स्थित ग्राम का गमन नगर गमन का शेष ऐसा श्रोत्रादि अभिषय थे भी श्रोता को विषय नहीं ज्ञाता नहीं है पतिपता को विषय नहीं होने पर भी वस्तुतः तस्यता वास्तव तो ही है उसके अभिप्राय से मार्ग वस्तु ग्राम कथन करता है तो मार्ग ग्राम उक्ति और नगर उक्ति का शेष है। ग्राम उक्ति नगर प्राप्ति का ग्राम उक्ति नगर प्राप्ति में तात्पर्यवत तात्पर्य हुआ नगर प्राप्ति में तात्पर्य ग्राम कथन कर्म विधि नाम अभी ज्ञान नियोग तात्पर्य वास्तव है कर्म विधान किया ज्ञान विधि में तात्पर्य अतो न दृष्टान्त वैषम्य इति आशंक्य कहते यदापि यदापि वस्तुवृत्तेन नगरा नगरावाप्ति साधनम् ग्रामाप्तिर्नगर प्राप्तिस् तदाप्यतानमानतः यदापि ग्रामाप्ति वस्तुवृत्तेन नगराप्ति साधन ग्राम प्राप्ति नगर प्राप्ति का साधन वास्तव है तथापि अर्थात न अर्थात नगर प्राप्ति न मानतः वहाँ भी अर्थ से नगर प्राप्ति होती प्रमाण से नहीं है प्रमाण तो ग्राम प्राप्ति है। यदापि वस्तुवृत्तम का तो वास्तव है वस्तु सामर्थ्यम तेन नगर व्याप्ति साधनम ग्रामाप्ति यदापि गम्यते। नगराप्ति का साधन ग्राम प्राप्ति मानेंगे तदापि वाक्या ज्ञातस्य अर्थस्य अपरिवसानेन। वाक्य से ज्ञात जो अर्थ है ग्राम प्राप्ति उसका तो इतने हुआ ग्राम मार्ग नगर के लिए नहीं। अध ग्राम गतिर नगर गति से सतो न शब्दात, शब्द से अध मार्ग ग्राम गति नगर प्राप्ति का साधन सिद्ध नहीं, शब्द से नहीं होता है। कर्म विधि नाम तो ज्ञान नियोग शेषत्व शब्दादिष्टम, और आप जो कर्म विधि को ज्ञान विधि का शेष कहते हो तो शब्द से कहते हो, दृष्टांत में शब्द से नहीं हुआ अर्थ से हुआ। ये तो अस्थि वैषम्य विषमता है हो गया। अस्तु तरी दृष्टान्त साम्यार्थम कर्म विधि नाम पर अर्थात ज्ञान नियोग शेषता। अभी दृष्टान्त दृष्टान्त दोनों समान करने के लिए क्या करेंगे, कर्म विधि शब्द से ज्ञान विधि का अंग नहीं अर्थ से, इसे मानेंगे। ये तो आशंका है अर्थात अर्थादपि न तात्पर्य द्रव्यार्जन विधेरिव शब्दमात्रानुसारेण वेदे तात्पर्य धीर्यतः। यतः वेदे तात् शब्द मात्र अनुसारण तात्पर्य थी, शब्द से तात्पर्य ज्ञान होगा, इसलिए अर्थादपि न तात्पर्य, अर्थ से तात्पर्य सिद्ध नहीं होगा, शब्द से ही तात्पर्य ज्ञान होगा। अर्थादपि न तात्पर्य द्रव्यार्जन विधेरिव, द्रव्यार्जन विधि कहेंगे अभी, द्रव्यार्जन करने का क्या कहा गया, किस प्रकार ब्राह्मण क्षत्रिय कैसे द्रव्यार्जन करे, तो द्रव्यार्जन पुरुषार्थ है या कर्म करने के लिए, इसके लिए कहेंगे अर्थ से कुछ हो जाएगा। अर्थ से जो हो जाएगा तो शब्द से नहीं हुआ, द्रव्यार्जन करेगा तो उसमें अर्थ से सिद्ध होगा, उसी से ही कर्म हो जाएगा। पुरुषार्थ के लिए द्रव्यार्जन करेगा उससे कर्म हो जाएगा, अर्थ से जो सिद्ध हुआ। इसी प्रकार यहाँ तात्पर्य अर्थात तात्पर्य निश्चय नहीं होगा, क्योंकि वेद में तात्पर्य निश्चय होता है शब्द से, शब्द से जो अर्थ होगा तात्पर्य हुआ, आगे अर्थ से जो अर्थ सिद्ध हुआ वो शब्दार्थ नहीं होता। यश्च अर्थादर्थ न सचोदनार्थ विधि निषेधानाम अर्थादपि न ज्ञान नियोग तात्पर्य थी। अर्थ विधि और निषेध जितने अर्थ से ज्ञान विधि में तात्पर्य ये नहीं होगा। स्वावगतार्थ से ताम अंतरेण अनुपपित अभाव, जो विधि निषेध अवगत अर्थ ज्ञान विधि के शेषता बुद्धि के बिना अनुपपत्ति नहीं, अर्थापत्ति प्रमाण भी नहीं रख सकता है, उसके बिना अनुपपत्तिया ज्ञान विधि शेषत्व ऐसा नहीं हो सकता है। कर्म विधि फल अंग है, फल फल कथन है। कर्मकांड से ज्ञान नियोगार्थत्व अभाव दृष्टान्त वहा, कर्मकांड ज्ञान कांड विधि का शेष नहीं होगा, जैसे द्रव्यार्जन विधि। अस्यार्थ चतुर्थे स्थितम चतुर्थ अध्याय में मीमांसा में यस्मिन् प्रीति पुरुषस्य तस्य लिप्सा अर्थलक्षणा विभक्तत्वात्। पुरुष की प्रीति है स्नेह है, पुरुषस्य तस्य लिप्सा लब्धमिच्छा होगी, अर्थलक्षण अर्थ से सामर्थ्य सिद्ध अविभक्तत्वात्। उस सूत्र का भी अर्थ करेंगे, प्रीति से अविभक्त प्रीति संहित प्रीति युक्त होने से अर्थ सिद्ध हुआ प्राप्त करने की इच्छा। ब्राह्मण से प्रतिग्रह आदिना धन गर्जन प्रतिग्रहण दान दान दक्षिणा, राजन से जय आदि के द्वारा, वैश्य कृषि आदि के द्वारा, कृषि को रक्षा वाणिज्य। तेईस से नियमित द्रव्यार्जन उच्यमान, द्रव्यार्जन जो कहा गया वो क्रत्वर्थम पुरुषार्थम बा, यागादि कर्म करने के लिए अथवा पुरुषार्थ भोग करने के लिए। इति संदेह द्रव्यार्जने कस्यचित अधिकारा श्रवणाद, इसे अधिकारी यजेत स्वर्ग का काम, स्वर्ग कामना वाला के अधिकारी, द्रव्यार्जन के लिए कोई अधिकार नहीं हमको काम द्रव्य उपार्जित नहीं। ब्राह्मण क्षेत्र विषय का द्रव्यार्जन का कथन कर दिया, अधिकार श्रुति में नहीं कहा। द्रव्य काम से त तत्कल्पने यदि कहीं द्रव्य काम जो अर्जन करेगा, कल्पना करेंगे जो द्रव्य अर्जन के लिए कहा गया, नहीं कहने पर ही द्रव्य काम सिद्ध हो जाएगा, तो कहें रागादेव प्रवृत्ति सिद्ध है। यदि द्रव्य काम कहेंगे, द्रव्य की इच्छा तो राग से प्रवृत्ति हो जाएगी, उसमें विधि वाक्य की क्या आवश्यकता, प्रवृत्ति से विधि अनर्थ क्या कहेंगे, विधि अनर्थ का नहीं, नियमार्थ के लिए राग से प्रवृत्ति होने के लिए कुछ भी करेगा कर सकता है, ब्राह्मण भी फिर किसी वाणिज्य करे, क्षत्रिय भी वाणिज्य करे, अथवा वैसे भी युद्ध करे, ये विभिन्न प्रकार अनियम प्राप्ति है। नियमार्थ करेंगे तो जैसे कहा गया अन्य उपाय छोड़ने का है, उपायंतरे प्रवर्तमान से, किंतु उपायंतरे प्रभुत्व होता है तो नियमन करना है। नियमन कब होगा, उपायंतरे प्रवर्तमान से, उपायंतरे प्रवर्तमान होगा तो शास्त्र का अतिक्रम होगा, उसके लिए भी तो नहीं, उपायंतरे प्रवर्तमान से शास्त्रातिक्रम प्रसंगात, शास्त्र का अतिक्रम होता है, प्रभुत्व होता है, तब उसको नियमन करेंगे। उपायंतर प्रभुत्वमान हो तो शास्त्रातिक्रम हो, इसलिए वो ठीक नहीं, उपायंतर भी यदि प्राप्त होगा तो तभी नियमन करेंगे, उपायंतर प्राप्त ही नहीं, और जो प्राप्त हो तो शास्त्र का अतिक्रम हो जाएगा। इसलिए द्रव्यार्जन क्रत्व अपेक्षित द्रव्याप्ति मुख्यन उपादानतः क्रत्वर्थता युक्तत्वाद तदर्थ इति तदर्थ तदिति पूर्वपुष्टि। तो यहाँ द्रव्यार्जन हुआ संदेह पूर्व पिछले ने कहा क्रत्व के अपेक्षित द्रव्य की प्राप्ति होगी, प्राप्ति मुख्य न उपादान अर्थापत्ति से क्रत्वर्थता युतत्वात्, द्रव्य प्राप्ति के द्वारा क्रतु करेगा, क्रतु के लिए ही द्रव्यार्जन मानना पड़ेगा, इसे पूर्व पिछले हुआ। सिद्धांति कहता है तादर्थे प्रकरणादि अभावात, क्रतु के लिए द्रव्यार्जन के लिए प्रकरण नहीं होने से क्रतु संबंध व्यभिचारितया पर्णतावाद द्रव्य मुख्य ने तत्त होगा, और द्रव्य के साथ क्रतु का संबंध अव्यभिचारी संबंध हो तो क्रतु अंग हो जाएगा। जैसे जुहू का अव्यभिचारित क्रतु संबंध होने से जुहू के द्वारा पलाश क्रतु का अंग हुआ, इस बार द्रव्य यदि क्रतु का अव्यभिचारित संबंध होता तो द्रव्य के द्वारा द्रव्यार्जन क्रतु का अंग होता, किंतु यहाँ अव्यभिचारित नहीं, क्यों द्रव्य का तो क्रतु के लिए कारण है उपयोग, और पुरुषार्थ भी उपयोग होता है, क्रतु संबंध व्यभिचारिता है कि व्यभिचारी अव्यभिचार नहीं, पर्णता के समान द्रव्य के द्वारा तस्य तो नहीं हो सकता है। विषय सामर्थ्य अवगत विषय सामर्थ्य से ज्ञान होता है धन से, ब्राह्मणादेर अधिकार न निराधिकार तो अभाव, शास्त्र में इसमें आया अधिकार निराधिकार कोई नहीं, धन काम से सामान्य न उपाय अन्वेषण कुर्वत, धन चाहता है उपाय अन्वेषण करना चाहता है करता है, तद अर्जने प्रभुत सेव अर्जने प्रभुत सेव नियम विधिष्टत्वात्, नियम विधि स्वाधिकार स्वतंत्र विधि प्रयुक्त द्रव्यार्जन से नियत भोजनवत पुरुषार्थ देवी, स्वाधिकार में स्वतंत्र जो विधि प्रयुक्त द्रव्यार्जन में विधि है नियम विधि हुआ, नियत भोजनवत पुरुषार्थ देवी, नियत भोजनवत नियत भोजन पुरुषार्थ तो होता है, पुरुषार्थ होता है नियत भोजन, इसी प्रकार न्याय आपादित धन से व क्रतु, नियम जो क्रतु करना है न्याय से उपार्जन धन से ही क्रतु होता है, न्यायपादित धनम यस्य स न्यायपादित धन तस्य क्रतु, तस्य सत्व स्यापि संभव क्रतु का शेष संभव, द्रव्यार्जन पुरुषार्थमेव क्रतु उपकारकम, पुरुषार्थ द्रव्यार्जन क्रतु का उपकारक होगा, यह सिद्धांत, इसलिए अलग क्रतु के लिए द्रव्यार्जन ऐसा नहीं। यस्मिन कृते अर्थे प्रीति ही पुंसो भवति, जिसे अर्थ करने पर कार्य में पुरुष की प्रीति, तस्य अर्थ से लब्ध मिचा, जिसमें प्रीति है वो लब्ध प्राप्त करने की इच्छा होती, शरीर धारणार्थ यस्य शरीरम ध्रियते व्यक्तम तस्य अस्ति, अर्थ लक्षण अभिभक्तत्वात् पुरुष से तस्य लिप्सा अर्थलक्षण अभिभूतत्वात्, यही कहते अर्थ शरीर धारण के लिए आवश्यक है। यद शरीर ध्येयते व्यक्तम तस्य आस्ति द्रव्यम, जिसके शरीर है तो द्रव्य उसके पास है, अतो द्रव्यार्जन पुरुषार्थम, पुरुषार्थ द्रव्यार्जन। तो ये हो गया मूल में जो पहला आया था, यस्मिन प्रीति पुरुष से तस्य लिप्सा अर्थलक्षण, अर्थलक्षण है ना अभिभक्तत्वात्, जो सामान्य अर्थ से उसका विभक्त नहीं, प्रीति का विषय है, द्रव्यार्जन पुरुषार्थ हुआ, प्रीत्या ही तद विभक्तम इति सूत्रार्थ। प्रीति से विभक्त नहीं होता, प्रीति युक्त है द्रव्यार्जन, ये सूत्र है जो पहला आया, यस्मिन प्रीति पुरुष से तस्य लिप्सा अर्थलक्षण विभक्तत्वात्, जिस अर्थ में पुरुष की प्रीति है उसको प्राप्त करना चाहता है। अर्थलक्षण अभिभक्तत्वात् प्रीति, अर्थलक्षण के साथ जो प्रयोजन धन के साथ उसकी प्रीति का संबंध है अभिभक्त होने से, उसमें प्राप्त करने की, उसकी प्राप्त करने की इच्छा, तो इस प्रकार धन प्राप्ति की इच्छा है, धन अर्जन करेगा, और धन अर्जन हुआ हुआ नियम से पुरुषार्थ ही धन अर्जन है, क्रतु का अपकारक हो जाए किंतु पुरुषार्थ हुआ, धनार्जन सामान्य प्रीति लब्धमिच्छा और क्रतु उपकार हो जाएगा। एवं कर्मकांड से ज्ञान नियोगार्थत्व अभावे भी, ज्ञान नियोग के लिए नहीं होने पर भी कथनचित ज्ञान उपकारकत्व अस्ति, ज्ञान का उपकार हो जाएगा। आर्थिक भी तात्पर्य में कर्मकांड से ज्ञान नियोगे नहीं सत्य चेत, यदि आर्थिक तात्पर्य कर्मकांड का ज्ञान विधि में नहीं मानेंगे, कुत्र तरी तात्पर्य इति आशंका है। शब्द सिद्धांत उत्तर देता है, शब्द मात्रानुसारेण वेद में तात्पर्य, जैसे शब्द में कहा गया उपक्रमादि भी हो श्रुति आदि हो वा वेद में तात्पर्य निश्चय होगा, तथा च कर्मकांडे भी अज्ञाते संबंध विशेषे तात्पर्य श्रुत्यादिगमे, कर्मकांडे भी विशेष संबंध, स्वर्ग साधन याग होता है तो स्वर्ग के साथ साधन याग स्वर्ग साधन, जिस काम ने कहा अज्ञात संबंध ज्ञान होने से श्रुति आदि प्रमाण से गम्य होगा, उसका तात्पर्य जिस फल के लिए कहा कर्म विधि, ज्ञान विधि के लिए नहीं। किंच कर्मकांड से ज्ञान नियोग से सत्व स्वर्गादो वा मुक्तो वा उभयतर वा तात्पर्य, ज्ञान विधि से कर्मकांड मानेगी तो कर्मकांड का तात्पर्य स्वर्गादि में मुक्ति में अथवा दोनों में, आद्य स्वर्गादि में देखिए तात्पर्य कहेंगे ज्ञान नियोग शेष तो असिधि, स्वर्ग में कर्मकांड का तात्पर्य तो ज्ञान विधि का शेष नहीं होगा। स्वर्गादो यदि तात्पर्य न सैदकात्म बोधने मुक्तोच्चैर्न भवेत् स्वर्गे वाक्य भेदान चद्वये, यदि स्वर्गादो तात्पर्य में कर्मकांड से एकात्म बोधन नहीं न तात्पर्य न एकात्म बोधन नहीं होगा, और मुक्तो चेत तात्पर्य न भवेत स्वर्ग तात्पर्य, और दोनों में तात्पर्य नहीं कर सकते वाक्य भेदात न से द्वय। द्वितीय तो अज्ञात संबंध धि विरोध सात, यदि मुक्ति में तात्पर्य कहेंगे तो न भवे स्वर्ग में नहीं होगा, फिर अज्ञात संबंध विरोध होता है, स्वर्ग के साथ या का संबंध ज्ञान होता है उसका विरोध होगा मुक्ति में तात्पर्य कहेंगे तो, तृतीय कहेंगे वाक्य भेद होगा। स्वर्गादि फलश्रुते अर्थवादत्व न पूर्व विषय कहता है, स्वर्गादि फल तो अर्थवाद है उसमें विवक्षित नहीं है, युक्तम कर्मकांड से फलवज ज्ञान नियोग शेषत्म फलव सन्निधा व फलम तदंगम, ज्ञान का तो फल है तो ज्ञान विधि के शेष हो जाए कर्मकांड, क्यों कर्मकांड का कर्म विधि का कोई फल नहीं, जो फल कहा गया वो तो अर्थवाद स्तुति के लिए। न च स्वर्गादि कार्याणाम प्रयाजार्थ समानता अनुप्रवेश कल्पेत येन कार्यांतरम प्रति। स्वर्गादि कार्याणाम प्रयाजार्थ समानता न येन कार्यांतरण प्रति अनुप्रवेश कल्पित। प्रयाजाद में कुछ फल कहा वर्म वर्तम यज्ञ से क्रियते यत प्रयाजान जो जीते प्रयाजन जो करते हैं ये यज्ञ का कवच रक्षा करने वाला ऐसे कुछ कहा। तो स्वर्ग यजेत स्वर्ग का में स्वर्ग है कार्य फल स्वर्गादि कार्य है प्रयाज का जो अर्थ उसके समान नहीं है। प्रयाज अर्थ समय तो उदय टीका टिप्पणी में यो अर्थ अर्थवाद ने कहा गया वर्म वर्म वर्तम वर्तम है तो कार्य ने कवच वर्तम वाय तद क्रियते यथ प्रयाज अनुयाजा इज्यंते बहुवचन। तो वहाँ क्या जो फल कहा गया अर्थवाद प्रयाज वाक्य में जो कुछ फल कहा गया अर्थवाद है उसका फल नहीं मुख्यतः दर्शवनाश का फल है। किंतु यजेत स्वर्ग आदि जो स्वर्ग आदि कार्य दिया गया प्रयाज के अर्थ के समान नहीं है। प्रयाज के समान हो तो अर्थवाद हो जाता ये न कार्यांतरण प्रति अनुपेश कल्पित अन्य कार्य स्वर्ग के दर्शवनाश कार्य के लिए उसके अनुप्रवेश हो जाएगा प्रयाज आदि का फल नहीं है। इसी प्रकार ज्ञान के लिए फल के लिए विधि वाक्य का प्रवेश हो जाएगा। यदि विधि का कर्म कांड में विधि का जो फल कहा गया स्वर्ग आदि वैसे प्रयाज के समान अर्थ अभिवक्षित होता पूर्व पक्ष ने क्या कहा वो अविवक्षित मान करके अविवक्षित कैसे मानेंगे अविवक्षित तभी कहेंगे यदि प्रयाज आदि का जो फल कहा गया वो फल इस प्रकार अर्थवाद है मुख्य याग का फल उसके साथ प्रयाज का फल नहीं एक कर्म प्रकरण अंगांगी भाग। और यहाँ तो अलग है स्वर्गादि कार्य जो विधि कांड में आया वो ऐसे ही अर्थवाद नहीं है अव्यक्षित अर्थ नहीं है मुख्य अर्थ विद्युदेशस्थ फल से अर्थ अर्थवादी के फलवत अव्यक्षित तो भाव वहाँ विधि वाक्य नहीं है दर्शपुना से मुख्य विधि उसके साथ प्रयाज आदि के फल का। तो यहाँ तो विधि वाक्य में यजे तो स्वर्ग काम चित्र याजे तो पशु काम ये सब जितने वाक्य है विधि उद्देश्य में विधि वाक्य में विधि वाक्यस्थ फल अर्थवाद वाक्यस्थ फल के समान समान होगा अर्थवादी के फलवत अव्यवस्थित नहीं है न फलवत विधि कांड से अन्य श्रेष्ठता फलवत कर्म कांड अन्य ज्ञान कांड का शेष नहीं होगा। यत्तु विधि निषेधान दृष्टने उपकार है न आत्मज्ञान अधिकार हेतु तो तत्रा यदि विधि निषेध है आत्मज्ञान अधिकार का हेतु होगा दृष्ट उपकार करके कैसे वक्तव्यं च कथं त्वेते दृष्टेनैव उपकारिण आत्मज्ञानाधिकारस्य यदि तावदिदं मतम् एते कथम दृष्टेन उपकारिणः वक्तव्यम आत्मज्ञान अधिकारस्य यदि तावदिदम् आत्मज्ञान अधिकारस्य एते दृष्टेन उपकारिणः कथम तो वक्तव्य कर्मकांड विधि निषेध जितने हे आत्मज्ञान अधिकारस्य दृष्टेन दृष्ट से उपकार करने वाले तो कहना यदि तावत इदम यदि तावत मतम आत्मज्ञान अधिकार का ये विधि निषेध आदि दृष्टे ने उपकार न तो कथम वक्तव्य कैसे कह बताना चाहिए वक्तव्य परेण दृष्टम द्वारम अनुभाषते पूर्व पीछे ने कहा था द्वार कहता यदि तावत आत्मज्ञान अधिकार से दृष्टे ने उपकार न कर्मकांड दृष्ट से उपकारी कैसे दृष्ट के द्वारा उपकारी बताओ विशिष्ट प्रवृत्ति निषेधाख्य दृष्ट द्वारा विधि निषेधा ज्ञान नियोग से उपकुर्वन्ति अतो ज्ञानाधिकार प्रवेश द्वार से प्रसिद्धत्वाद न किंचित वाच्यमित अर्थ वक्तव्य कथम तेते दृष्ट नैव उपकारिण इतने का वक्तव्य कथम तेते दृष्ट नैव उपकारिण यदि तावदितम आत्मज्ञानाधिकार से दृष्टम पूर्व पक्षी का अभिप्राय विशिष्ट प्रवृत्ति का निषेधाख्य दृष्टि द्वारा पहले आया था विशिष्ट कहीं निषेध किया कर्म निषेध वाक्य के द्वारा विविधि निषेधा ज्ञान नियोग से उपक्रमती ज्ञान विधि का उपकार करते हैं विशिष्ट प्रवृत्ति निषेध के द्वारा कर्म में यजित स्वर्ग काम कहेंगे तो निषेध वाक्य तो हो गया साध्य साक्षात और एकत्र विधि क्या तो अन्य कर्म का निषेध हो अन्य कर्म नहीं करें नित्य कर्म विधि कर्म इससे पहले आया था कर्म विधि क्या तो विशिष्ट अन्य प्रयोग प्रवृत्ति का निषेध करेंगे तो विशिष्ट प्रवृत्ति निषेध रूप दिष्ट ये दिष्ट द्वारा हुआ विशिष्ट प्रवृत्ति निषेध नामक दिष्ट उसके द्वारा विधि निषेध ज्ञान नियोग का उपकारक है उपक्रमती अतो ज्ञानाधिकार प्रवेश द्वारा प्रसिद्ध है उसमें कुछ कहने का है ही नहीं। अच्छा इसके साथ आगे के साथ संबंध है 10-11 11 पढ़ो रागादि आक्षिप्त दृष्टार्थ प्रवृत्ति प्रतिषेधतः त्वेवं प्रतिषेधेषु निवृत्तेरुपकारतः ये यदि तावत् आत्मज्ञान अधिकारस्य दृष्टेनैव उपकारिणः वक्तव्यम् पूर्वपिछ कहते हैं रागादि आक्षिप्त दृष्टार्थ प्रवृत्ति प्रतिषेधत रागादि से आक्षिप्त दृष्टार्थ प्रवृत्ति होती उसका प्रतिषेध हो जाता है कर्म विधान करेंगे वीत कर्म करेंगे तो रागा द्वेष आक्षिप्त दृष्टार्थ प्रवृत्ति का प्रतिषेध हो जाएगा। तो सिद्धांत कहता है अस्तु एवं प्रतिषेध से निवृत्ति उपकार तो प्रतिषेध में निवृत्ति तो उपकार ही है किंतु विधि के आगे कहेंगे विधि में कैसे उपकार होगा निषेध करेंगे तो प्रवृत्ति का निषेध हो जाएगा वो तो ठीक है किंतु विधि कैसे कैसे उपकार करेंगे राग का राग के निवृत्त विधि कैसे आगे कहेंगे ठीक है। मैं परिणाम दृष्टम द्वारा यदि पूर्व पक्षी का अभिप्राय क्या है तो दृष्ट के द्वारा आत्मज्ञान अधिकार का उपकार के कर्म विधि आत्मज्ञान में अधिकार के लिए उपकार करेगा विशिष्ट प्रवृत्ति निषेध करके ज्ञान नियोग से उपकुर्वन्ति अतो ज्ञानाधिकार प्रवेश द्वारा प्रसिद्ध है निषेधेषु उक्त नीत्या ज्ञान नियोगम प्रति उपकारस्तु निषेध वाक्य में निषेध करने से ज्ञान विधि का उपकार हो जाए तद अधीन निवृत्ते तद उपयोगत्वाद इति अंगीकरोति तद अधीन प्रवृत्ति निवृत्ति रागाधीन प्रवृत्ति निवृत्ति हो जाएगी इसलिए ज्ञान विधि का उपकार हो जाएगा। किंतु ये हो गया ये निवृत्ति उपकार हो गया आगे विधि के लिए के आगे प्रश्न है निषेधवत विधि नाम अपि रागादि वारणे न तन निमित्त प्रवृत्ति वारकत्वाज ज्ञान निवेशता जैसे निषेध वाक्य में निषेध कर दिया ज्ञान विधि के अंग हो जाएगा शेष विधि भी रागादि वारण करके तन निमित्त प्रवृत्ति वारकत्वाद कर्म में प्रवृत्ति का निमित्त रागादि और रागादि वारण करके निमित्त प्रवृत्ति निषेध हो गया ज्ञान नियोग शेष हो जाएगा। विधेयस्तु विधेयस्तु कथम रागम निरुंधंती वर्ण्यताम नहीं ते परिसंख्यार्था नापि चैते नियामका विधय कथम निरुंधति रागम निरुंधति वर्ण्यताम विधि वाक्य विधि राग का निवर्तक ये कैसे बोलो नहीं ते परिसंख्या था ना भी नियम का परिसंख्या विधि कहेंगे तो इतर निषेध में तात्पर्य और नियम नियम कहे कहेंगे तो नियम करने के लिए अन्य प्रवृत्ति रोक करके ये दोनों ही नहीं ते भी प्रवृत्ति विशेष उक्ति द्वारा रागादि अधीन प्रवृत्ति निरुंधति पूर्व पीछे कहता प्रवृत्ति विशेष कथन करके रागादि अधीन प्रवृत्ति को रुक देंगे इतिहास संख्या नहीं ते परिसंख्या था ये तो परिसंख्या विधि नहीं की रुक करके दूसरे कुछ कहेंगे रुकने के लिए। परिसंख्या नियम अपूर्व त्रिविध विध विधि तीन प्रकार, परिसंख्या नियम अपूर्व, अपूर्व को अंत में रखा। तत्र उभयतर प्राप्त परिसंख्या विधि, उभयतर प्राप्त हो एक तत्र चान्यतर प्राप्त हो। इमाम अग्रभ्रन रसना मृत से अश्वाभिधानी आदत्त इतिवत, एक मंत्र दिया। तो यहाँ रसना ग्रहण प्राप्त है रसी, ये रसी ग्रहण दोनों में प्राप्त है। ओ किस में तो गदर वो ये मंत्र रसना रसु का ग्रहण करते समय, गर्दव के रस ग्रहण करते समय और अश्व के रस ग्रहण करते समय दोनों प्राप्त होता है। तो यहाँ प्रकृतिवत विकृति करते हुआ करके विकृति में दोनों प्राप्त हुआ, गर्दव का अश्व का दोनों के लिए रस ग्रहण ग्रहण। किंतु इमाम अग्रिभ्रम रसना मृत्य इति अश्वाभिधानी में आदत्ते, यहाँ अश्वाधिविधान विधान करने से क्या हुआ, अश्व ग्रहण के लिए ये मंत्र का उपयोग होगा। प्रकृति में अश्व और गर्धव दोनों रसना ग्रहण का की प्राप्ति है। प्रकृतिवधि विकृति करते कर्ण से विकृति में भी दोनों प्राप्त हुआ, किंतु यहाँ इत अश्वाभिधानी में आदत्त कर्ण से अश्व के लिए ग्रहण के लिए अंग होगा और गर्धव के लिए नहीं। तो यहाँ हुआ टीका में कहाँ परिसंख्या है, इमाम अग्रभुणम रसनाम ऋतस्य ऋतस्य रसना ऋतो सत्य का इति अश्वाभिधानी में आदत्त है। हाँ ये परिसंख्या नहीं नियम विधि नहीं देखो, न च उभयत्र प्राप्त हो कर्म विधो, उभयत्र प्राप्त हो कर्म, यहाँ तो कुछ मूल में दिया नहीं। तो रसनाम इति लिंग से रसनाम, रसना के लिंग हुआ, रसना का रसना प्रकाशन रूप सामर्थ्य मंत्र का सामर्थ्य, सामर्थ्य कौन से सन्निहितायाम अश्वरसनायाम एव गर्धव रसनायाम भी प्राप्त हो सत्याम, लिंग प्रमाण से रसना प्रकाशन सामर्थ्य है। तो अश्व का ही रसना गर्धव की रसना दोनों प्राप्त होने पर विधि अत्यंत अप्राप्तार्थम न प्राप्यति, अत्यंत अप्राप्त को तो प्राप्त नहीं कराता, किंतु गर्धव रसना तो मंत्र से निवृत्ति में गमयति। यहाँ क्या हुआ, तत्र चान्यत्र से प्राप्त हो, प्रकृति में दोनों प्राप्त है अश्व और गर्धव रसना, अश्वाभिधान आदत्त कहा तो तत्र चान्यत्र से प्राप्त हो परिसंख्या, गर्धव रसना का निषेध में तात्पर्य परिसंख्या। न च उभयतर प्राप्त हो कर्म विधि हो अथवा न मुख तो अन्य निवृत्ति, कर्म विधि दोनों के लिए प्राप्त नहीं किया उसे निवृत्ति करना, तन नार्थादपि अन्य निवृत्ति अर्थ से अन्य निवृत्ति का नहीं। अभी विधि किसके लिए, आगे फिर विधि का विचार, किमात्मका तर्यते विधय तथा अत्यंत अत्यंता प्राप्तमर्थं ही विधयो बोधयन्ति न प्राप्तार्थो यो विधि शून्य निवृत्ति फल इष्यते। यो नहीं विधय अत्यंत अप्राप्तमर्थम न बोधयन्ति अस्माकं बोधयन्ति अस्मान, यो विधि प्राप्तार्थ सो अन्य निवृत्ति फल, प्राप्तार्थ हो गया तो अन्य निवृत्ति फल होगा, ये तो विधि अप्राप्त बोधन कराते हैं अत्यंत अप्राप्त है, इसलिए परिसंख्या नियम नहीं है। उक्तम च विधिर अत्यंतम अप्राप्ते नियम पाक्षी के साथ ही तत्त च अन्यत्र च प्राप्त परिसंख्यादि गीयते। कर्म विधिनाम अपूर्व विधि परत्वे भी विधित्वाद अन्य निवृत्ति फलत्वम इतरवद, कर्म विधेय अन्य निवृत्ति फला विधित्वाद परिसंख्या विधिवत नियम विधिवत अनुमान करेंगे। अत्रापि रागादि उत्त प्रवृत्ते शास्त्रीय व्यवहार से संसार फलत्वात्, शास्त्रीय व्यवहारे प्रवृत्तस्य अर्थात अन्यत्र निवृत्ति अथवा अत्यंत अप्राप्तार्थानामपि कर्म विधिनाम स्वाभाविक प्रवृत्ति निरोधत्वम अस्ति यथर्थ दुसैते नच ये कौन सा पढ़ा गलत पढ़ा गया नहीं नहीं ठीक नहीं हुआ नहीं पहले कौन सा पढ़ा था ये हो गया नहीं रहा कर्म भी देना 413 हो गया नहीं 413 14 में पढ़ लिया कर्म भी देना अपूर्व विधि परत्व भी विधित्वात् अन्य निवृत्ति फलत्व इतर विधि आशंक्य अत्यंत अप्राप्तार्थ विषय हाँ इसमें ये छूट गया कहीं दूसरे अत्यंत अप्राप्तार्थ विषयत्व उपाधि कर्म विधिना विधित्वात् अन्य कर्म विधय अन्य निवृत्ति फला विधित्वात् परिसंख्यादि विधिवत वहाँ यत्र यत्र अन्य निवृत्ति फलकत्व तत्र अत्यंत अप्राप्तार्थाभिषयित्व अन्य निवृत्ति फलकत्व जो प्राप्त अर्थ में है अन्य निवृत्ति फलकत्व वह अत्यंत अप्राप्तार्थ विषयक है अत्यंत अप्राप्तार्थ अभिषेकत्व क्योंकि जहाँ परिसंख्या नियम आदि हो इतर निवृत्ति फलकत्व है वहाँ अत्यंत अप्राप्त अर्थ विषयक है अत्यंत अप्राप्तार्थ अभिषेकत्व किंतु यहाँ विधि में यजेत स्वर्ग काम आदि में अत्यंत अप्राप्तार्थ अभिषेकत्व नहीं उपाधि हो गया क्या उपाधि हुआ अत्यंत अप्राप्तार्थ अभिषेकत्व उपाधि मिथ्या प्राप्त प्राप्तार्थ हो विधि इसलिए सो अन्य निवृत्ति फल आगे कर्म विधि नाम अपूर्वार्थत्व भी अन्य निवृत्ति फल तो संकत है अभी कर्म विधि अपूर्वा विधि होने पर भी अन्य निवृत्ति फल को हो जाएगा सेवा संग्रहणीयावत सेवा संग्रहणीयावत तुल्य कार्यतया नच यतो नियत कालीन फला वैधि क्रियेष्यते एक संग्रहणीय इष्टि करने से ग्राम फल मिला ग्राम काम और सेवा करने से राजा भी प्रसन्न होकर काम देंगे तो सेवा संग्रहणीय संग्रहणीय संग्रहणी आगे ईहा यह चेष्टा है कर्म सेवा च संग्रहणीय च तुल्य कार्यतया दोनों का कार्य बराबर है बराबर होने से वहाँ विधि होने पर भी तो अप्राप्त विधि भी शंका क्या होती अपूर्वार्थत्व अन्य निवृत्ति फलक सेवा संग्रहणीय दोनों है ग्राम के लिए और सांग्रहणिष्ठ विधान करने से क्या होगा अन्य निवृत्ति सांग्रहणिष्ठ करेंगे तो सेवा करने की जरूरत नहीं इसी से ग्राम फल मिलेगा अन्य निवृत्ति पर को हो जाएगा यहाँ तक तो पूर्व पिछित ने सेवा सांग्रहणीय तुल्य कार्य तया इति चेत सिद्धांति के तरह नच नहीं ठीक नहीं वत सेवा सांग्रहणीय वत तुल्य कार्यतया इतर से इतर निवर्तक हो जाए सिद्धांति कहता न च ये ठीक नहीं ये न यह तो अनियतकालीन फला वैधिक क्रिया इसे थी ये वैधिक क्रिया है अनियतकालीन फल अनियतकालीन फलम यश वैधिक क्रिया तो अनियतकालीन है यहाँ तो सेवा संग्रहणी नियतकालीन है अभी सेवा करेगा तो ग्राम फल मिलेगा यहाँ तो वैधिक प्रवृत्ति कभी स्वर्ग मिलेगा नियतकालीन है क्या अनियतकालीन मतलब मरने के बाद है किंतु कब मिलेगा सेवाया टीका में संग्रहणीयाश्च इष्टेर ग्राम फलत्वाद एकत्र प्रवृत्तस्य अन्यत्र निवृत्तिवत एकत्र प्रवृत्त अन्यत्र निवृत्ति हो जाएगी अत्रापि रागादि उत्थ प्रवृत्ति है शास्त्रीय व्यवहार च संसार फलत्वाद शास्त्रीय व्यवहार यजेत स्वर्ग काम आदि रागादि से उत्पन्न प्रवृत्ति संसार फल के शास्त्रीय व्यवहार प्रभुत्स्य शास्त्रीय याग आदि करेंगे अर्थात अन्यत्र निवृत्ति अन्यत्र संसार रागादिजन्य प्रवृत्ति नहीं वहाँ से निवृत्ति हो जाएगी याग आदि करेगा तो अन्य प्रवृत्ति से निवृत्त हो जाएगा अतो अत्यंत अप्राप्तार्थानामपि कर्म विधिनाम स्वाभाविक प्रवृत्ति निरोधितमस्ति सांग्रहणी अष्टि ये अप्राप्त अर्थ विधायक है, प्राप्त है क्या? ग्राम फल इष्टि से अप्राप्त है, सेवा से प्राप्त अलग, इष्टि से अप्राप्त। अप्राप्त अर्थ विधि होने पर भी वो जैसी तरह निवर्तक हुआ, कह रहा स्वाभाविक दूसरे थे नच नच नच या तो अनियत काल का हो गया दृष्टान्त, हाँ ये हो गया से अन्यतर निवृत्ति पद सेवा सांग्रहणी से ग्राम फल तो है एकत्र प्रवृत्तर से अन्यत्र नित्य हो जाएगी। अत्रा भी रागादि जन्य प्रवृत्ति शास्त्रीय प्रवृत्ति क्या संसार फलों से शास्त्रीय व्यवहार में प्रवृत्त होने पर अर्थ से अन्य से निवृत्ति हो जाए, अतः अत्यंत अप्राप्त अर्थ विधि होने पर भी स्वाभाविक प्रवृत्ति निरोधत्व अस्ति दुसहिति न च। दृष्टान्त दाष्टान्तिक वैषम्यम हेतु न च कहकर सिद्धांत निरूपण करता है। दृष्टान्त सेवा सांग्रहणी दृष्टान्त और दाष्टान्तिक है कर्म विधि ज्ञान विधि, ये अनियत कालीन फला वैधि है, वैषम्य स्फुटी वैषम्य क्या है यह तो अनियत कर फला अनियत क्या वैधिक क्रिया अनियत फिला शास्त्रीय प्रवृत्ति नियमेन अनंतर फला न भवती। शास्त्रीय प्रवृत्ति नियमेन अनंतर फला न होती, शास्त्रीय यागादि जो प्रवृत्ति कोई कोई अनंतर फला है वृष्टि काम कार्य, किंतु जितने सब है अनंतर फला अनंतरम फलम यस्या अनंत फला न भवती। उभयता भी तत्फल उपपते अनंतर फल और अनियत फल बहुत देने के बाद, इसलिए ये है सेवा सांग्रहणी तो नियत फल है किंतु वैदिक प्रवृत्ति में नियत फल नहीं है, तो दोनों में वैषम्य हुआ, दोनों वैषम्य है, यहाँ नियत फल कत्व अनियत फल कत्व तत्र हेतु महा क्यों अनियत फल के उसके कहते हैं अदृष्टार्था ही दृष्टार्था रागाद्युत्था प्रवृत्तय ग्रामोपायेन सेवाया सांग्रहण्या विरुद्धता। अदृष्टार्था जो विधि वैधि प्रवृत्ति पूर्व में आया अदृष्टार्था और दृष्टार्थ ही रागादि उत्था प्रवृत्त है, रागादिजन्य जो प्रवृत्ति है दृष्टार्थ कही दोनों वैषम और ग्राम उपाय न सेवाया सांग्रहणीय अविरोधता। ग्राम उपाय सेवा, सेवा के साथ सांग्रहण स्त्रि का कोई विरोध नहीं है, इतना निवर्तक क्यों होगा, सेवा भी करता है सांग्रहण स्त्री करेगा ग्राम प्रशिक्षण मिल जाए, यहाँ विरोध नहीं है। शास्त्रीय प्रवृत्ति अदृष्टार्थत्वाद पूर्व के साथ अदृष्टार्था अदृष्टवशात व्यवहितम अदृष्ट के कारण व्यवहित फल मिलेगा, किंतु अवहितम च फलम संभवती कहीं अवहित होगा अदृष्टार्था ही, कभी अदृष्टार्थ होता है कभी दृष्ट होता है कभी अदृष्ट होता है, व्यवहित कभी अव्यवहित, ये जो विधि का है अव्यहित फलम कभी कभी व्यवहित फल, किंतु स्वाभाविक प्रवृत्ति ना वैपर्यम दृष्टार्थ रागादिस्था प्रवृत्ति, स्वाभाविक प्रवृत्ति तो दृष्टार्थ ही है। शास्त्रीय स्वाभाविक प्रवृत्ति नाम संसार फल तो भी शास्त्रीय और स्वाभाविक प्रवृत्ति दोनों संसार फल को हो गया, स्वर्ग आदि प्राप्ति हो तो स्वाभाविक प्रवृत्ति से संसार होगा। अवान्तर फल विलक्षण न सेवा वतुल्य फलता इति समुदाय था, फिर भी अवान्तर फल विलक्षण दोनों में दोनों तो सेवा शास्त्रीय फल स्वाभाविक प्रवृत्ति शास्त्रीय प्रवृत्ति स्वर्ग आदि भी प्राप्ति ये संसार फल ये याग आदि भी और स्वाभाविक प्रवृत्ति भी, तो भी दोनों में तुरंत अवान्तर फल बेल अवान्तर फल बेल के रागादि प्रवृत्ति से अन्य कर्म होगा और यागादि प्रवृत्ति से स्वर्गादि फल होगा, दोनों में वैलक्षण है। रागादि प्रवृत्ति की अपेक्षा स्वर्गादि प्रवृत्ति में वैलक्षण है, किंतु सेवादि तुल्य का फलता नहीं है, सेवा तुल्य में क्या, सेवा संग्रहण में तो दोनों अविरुद्ध है। सेवा संग्रहण और एक फलत्व उपेत्य शास्त्रीय अन्य प्रवृत्त शास्त्रीय शास्त्रीय अन्य प्रवृत्ति तो नास्ति। सेवा संग्रहण एक फलत्व उपेत्य दोनों एक फलक हुआ, शास्त्रीय अन्य प्रवृत्ति तो नास्ति उत्तम। शास्त्रीय अन्य प्रवृत्ति में एक फल तो नास्ति से कहा, सेवा संग्रहण में एक फल तो मान करके शास्त्रीय अन्य प्रवृत्ति में एक फल तो नास्ति कहा। इदानीं तयोर भी न तुल्य फलत्व फलत्व नियम, सेवा संग्रहण में भी तुल्य फलत्व नियम नहीं है। पहले पूर्व पीछे का नाम तुल्य ग्राम काम संग्रहण निर्वपित इतिवत सेवा या ग्राम फलत्व से माना भावे न, सेवा से कोई ग्राम फल मिलेगा नियम है क्या? सेवा से राजा प्रसन्न होगा, धन दे सकता है, ग्राम देगा कोई नियम नहीं। सेवा ग्राम फलत्व से माना भावे न अनियतत्वाद तब एक फलत्व नियम है भी, भला एक फलक तो नहीं हुआ, एक फल तो माने तो भी वैसा में दुर्बार ग्राम उपाय से सांग्रहणी का कोई विरुद्ध नहीं अविरुद्ध, ग्राम उपाय न सांग्रहण्या सह अविरुद्ध सेवा है निश्चित, एक फल को तो अविरुद्ध है न चाह अविरुद्ध निवर्त निवर्तकता, दोनों अविरुद्ध होने से एक अन्य का निवर्तक सांग्रहण इष्ट करेगा सेवा छोड़ दे नहीं वो भी करेगा। हाँ ओ तो।